autopromocja. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rohatyński w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? A tu czosnek, zioła, garnce, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone, albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Dzisiaj o 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. Smart TV 47 cali LG 100 Hz za 1999. LED TV 100 Hz Philips 32 cale za 888. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 stycznia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie trzeci dzień obławy na dwóch braci podejrzanych o środową masakrę w Paryżu. Wspomnienia kolejnych polityków o Józefie Oleksym, który po długiej chorobie zmarł dziś w Warszawie. I rosnącej sumie na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, choć finał dopiero w niedzielę. Poszukiwani od środy dwaj bracia podejrzani o dokonanie masakry w paryskiej redakcji satyrycznego pisma Charlie Hebdo mieli wziąć w miejscowości Damartin-Engel, oddalonej o 40 km od francuskiej stolicy, dwóch zakładników, pracowników lokalnej drukarni. Policja prowadzi negocjacje z porywaczami. To najnowsze, ale niepotwierdzone informacje. Właśnie w tym rejonie trwa obława na terrorystów. Wcześniej prokuratura zdementowała podane przez media wiadomości, jakoby przed wzięciem zakładników doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. W środę w ataku na redakcję pisma Charlie Hebdo zginęło 12 osób, 11 doznało obrażeń. Dziś francuscy muzułmanie oddają hołd ofiarom masakry. Minutą ciszy francuscy muzułmanie uczczą pamięć 12 zamordowanych osób. Apelują o to duchowni przywódcy tej sporej społeczności mieszkającej we Francji, gdzie znajduje się 2300 meczetów. Do tego dochodzą sale modlitw, w których spotykają się wyznawcy islamu. A nad Cykwaną i Rodanem, jak się oblicza, żyje ich od 3,5 do 5 milionów. Organizacje muzułmańskie wzywają imamów, aby ci w zdecydowany sposób potępili terroryzm i publicznie deklarowali pragnienie wspólnego życia w pokoju przy poszanowaniu wartości republikańskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O walce z terroryzmem będzie mowa na unijnym szczycie, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Zapowiedział to szef Rady Europejskiej Donald Tusk po spotkaniu z premier Łotwy, kierującej teraz pracami wspólnotę. Beata Płomecka. Unijny szczyt zaplanowano na 12 lutego. Teraz po zamachu terrorystycznym w Paryżu przewodniczący Rady zdecydował, że będzie on poświęcony wzmocnionej walce z terroryzmem. Zamierzam wykorzystać to spotkanie, by omówić szerzej odpowiedź Unii Europejskiej na wyzwania. Z Rygi, Beata Płomecka, Polskie Radio. Dobry, pogodny człowiek, jeden z ważniejszych polityków ostatnich 25 lat, tak wspominają przyjaciele zmarłego dziś Józefa Oleksego. Oleksy, w przeszłości premier i marszałek Sejmu, polityk SLD, działacz PZPR, miał 68 lat. Były prezydent Lech Wałęsa przyznaje, że ma wyrzuty sumienia, bo nie zdążył przeprosić Oleksego za oskarżenia za działalność agenturalną. Za moich czasów był posądzony o agenturę. Ja wtedy nie mogłem inaczej postąpić. Prawo nakazywało mi przekazać sprawę dalej i ja to zrobiłem. Ale z tej wiedzy, którą dziś posiadam, żadnym agentem nie był. Był natomiast szczerym gadułą i stąd Rosjanie lubili z nim rozmawiać, a więc za to go przepraszam, proszę o wybaczenie. Byliśmy umówieni, ale złamałem nogę. No i nie zdążyłem mu to powiedzieć, dlatego mam wyrzuty sumienia, chociaż będą mi tu wyrzucać różni prawdziwi Polacy, no ale sumienie moje nakazuje powiedzieć prawdę. Oleksy nie był agentem sowieckim. Trudno pogodzić się z jego odejściem, mówi minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki z PO. Trudno o Józefie Oleksy mówić w czasie przeszłym, bo aktywny do samego końca, biorący udział w wielu programach publicystycznych, przecież do ostatnich dni aktywny i będzie się nam ciężko przyzwyczaić, że nie ma go wśród nas z tą izbą, z gmachem tutaj wiejskiej, związany przecież tak długo, także jako marszałek. Janusz Zemka z SLD wspomina Oleksego jako człowieka, który zawsze pomagał innym. Jest jednym z najważniejszych polityków w ostatnich 25 latach. To wszak były premier i marszałek Sejmu. Prywatnie myślę, że świetny mąż, ojciec dwójki dzieci. Kiedy na osiedlu na spacerach go widziałem, to miał zawsze z sobą pieska i nie był to jakiś rasowy piesek, a kundelek. On zawsze się opiekował takimi istotami, którym było ciężko. Józef Oleksy od kilku lat walczył z nowotworem. Zmarł dziś rano w warszawskim Centrum Onkologii. W czerwcu skończyłby 69 lat. Wielki finał w niedzielę, ale już dziś na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest blisko 800 tysięcy złotych uzyskanych na aukcjach internetowych, które trwają od kilku tygodni i potrwają jeszcze do połowy lutego. Jurek Owsiak na licytację szczególnie zaprasza miłośników pamiątek sportowych. 2-0 dla Polski, to zauważyli mieszkańcy Słubic, którzy nalepili na wielkim znaku 2-0 w barwach narodowych z podpisem wszystkich naszych polskich piłkarzy. To jest koszulka Sebastiana Mili, którym strzelił gola w 88 minucie z jego podpisem, ubrudzona koszulka. To jest także koszulka złotej reprezentacji w piłce siatkowej mężczyzn. To jest także złoty medal Mistrzów Świata w piłce nożnej Niemców. A w niedzielę wielka zbiórka na ulicach, wyjdzie na nie blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Tym razem będą zbierali pieniądze na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. To był serwis Trójki. Sporo chmur i opady na zachodzie i w centrum kraju deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu, śnieg także w górach. Na termometrach od zera na północnym wschodzie do około 3 stopni nad morzem i na Podkarpaciu i 6 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Chwilami porywisty wiatr na szczytach gór do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty aparat systemowy Olympus Pen EPL5 z dwoma obiektywami za 1699 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Siema, tu Jurek Owsiak. Do wielkiego finału coraz bliżej, ale już dziś możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zrób to z Interią, która gra z nami już od 3 lat. Wejdź na www.interia.pl i pamiętaj, liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 11. LP Trójka. Jakoś tak zawsze, kiedy słucham tego nagrania, kiedy słucham propagandy z tej płyty, przypomina mi się festiwal w Sopocie. Zespół był wtedy gościem. 13 minut po godzinie 11, 3 kwadranse głosowania na 1719, tak? 17-19. 1719 lista przebojów programu trzeciego. Słuchacz pyta, kto poprowadzi tę listę dzisiaj? Co się dzieje z panem Piotrem? Piotrek ciągle na zwolnieniu lekarskim. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, bo niewykluczone, że podsłuchuje. 1719 listę poprowadzi Marek Niedźwiecki. Rzutem na taśmę. Pan się nazywa Jesse Malin. Proszę sprawdzić. Właśnie, to jest Jesse Malin, jego nowa piosenka zatytułowana Addicted, zapowiada nową płytę, rzutem na taśmę, bo jeszcze tylko 3 kwadranse głosowania, ale może ktoś jeszcze nie zdecydował się. To jeszcze rzutem na taśmę, Renata Przemek. Zapisany rejestr i tak

better off on your own. But I ain't gonna face this alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. So I've been needing you. Trzeba by sprawdzić, bo właściwie powinno być Joseph, ale on się pisze Josef Salvat z Australii Open Season. To jest nowość w zestawie do głosowania. Polecam. Polskie Radio PL ukośnik trójka, 35 minut głosowania. Na stronie archiwum alp3.pl odnajdą Państwo taką zakładkę statystyki i tam zapewne jest też takie notowanie, które piosenki najdłużej spędziły czas w poczekalni. Ja tak sobie wybrałem piosenkę zespołu Train, lipiec 2001 roku. Uwaga, 56 tygodni w poczekalni, czyli ponad rok. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. Like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. But tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you finally get the chance to dance along the light of day and head back to the Milky Way? Drops of Jupiter, zespół Train. Jest takie podsumowanie po czekalni 1718 notowań. Na pierwszym miejscu jest Riverside, Conceiving You, 52 tygodnie na liście. Na trzecim jest Train, Drops of Jupiter, 56 tygodni na liście i jeszcze jeden rekordowy wynik to 47 tygodni. Dave Matthews, dzisiaj ma urodziny, Grave Digger. Proszę sobie tam poprzeglądać alp3.pl. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. 29 minut do południa. Tyle jeszcze głosowania na 1719 notowanie naszej listy. Trzecia odsłona taśmociągu to będzie Ewa Bem. Wiesz, coś ode mnie chciał. Mam nadzieję, że to jest ta dobra wersja 3.35. To długość tego utworu. Ewa Bem, i co z tego masz? Taśmociąg. Jeśli mają Państwo ochotę usłyszeć jakieś dawno niesłyszane nagranie, proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. O godzinie 11.25, czyli 10 minut temu, dotarła do mnie bardzo dobra wiadomość. Toto, nowy album już w marcu, będzie nosił tytuł 14 i zawiera 11 nowych kompozycji zespołu. 23 czerwca we Wrocławiu w hali Orbita i 24 czerwca na Torwarze. To już koncerty zespołu Toto, pewnie z tym nowym materiałem. No to sięgam do archiwum. Płycie tej oficjalnej, Seventh One, było bez Johna Andersona, ale tutaj w wersji singlowa, ta, która pojawiała się na liście, Stop Lavinew, zespół Toto z gościnnym udziałem Johna Andersona. To taka współpraca muzyków z okazji wydania też płyty Johna Andersona In the City of Angels, gdzie muzycy grupy Toto wspomagali go. No właśnie, nowa płyta grupy Toto w marcu, znaczy powiększy się pewnie zestaw piosenek grupy na naszej liście. Do tej pory 22 utwory, może będzie lepiej. 11 nowych piosenek na tej płycie, 14. Okładka nawiązuje do tego logo, które wymyślili dawno, dawno, dawno temu. A propos, zapytałem, jaką piosenkę chcieliby państwo usłyszeć. Pana Koracza na przykład może. I napisał pan Krzysztof, że Czesława Niemena, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod. Nigdy nie było na liście, niestety, ale w polskim topie wszechczasów do maja niedaleko, proszę nasłuchiwać. Jeszcze tylko 20 minut głosowania. polskieradio.pl/trójka to jest nasza strona internetowa. Tam odnajdą państwo także zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji LP Trójka. polskieradio.pl/trójka. Adres do mnie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To tak przy okazji. 1719 notowanie zamykamy za 20 minut i dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić je 19 z minutami do godziny 22. Jak to wszystko się pięknie poukłada, ja będę wiedział już za jakieś 25 minut. A państwa zapraszam do odbiorników o godzinie 19 z minutami. To tyle na dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. No i na zakończenie jeszcze cudowna Kate Bush. Mam nadzieję, że też ładne wspomnienie. I still dream of organ. I wake up crying. You're making rain and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it split? Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły. Fragment 5. Ul Pszczeli, czyli dom i rodzina Szorów Rohatyńskich. W domu Szorów przy rynku i jeszcze w kilku innych, bo rodzina Szorów jest duża i rozgałęziona, trwają przygotowania do wesela. Żeni się jeden z synów. Panem młodym jest ów Izaak, nazwany przez księdza Chmielowskiego Jeremiaszem. Liczy sobie 16 lat, a oprócz tego, że jest wysoki i niezgrabny, nie ma jeszcze zbyt wielu cech szczególnych. Jego przyszła żona, Frejna, pochodzi z Landskorunia. Wszyscy tutaj w niskim, ale rozległym domu stanowią rodzinę. Wiążą ich ze sobą pokrewieństwo, powinowactwo, interesy handlowe, żyrowane pożyczki, pożyczane fury. Asher Rubin bywa tu dość często. Wzywa się go do dzieci, ale też do Hai. Ona ma zawsze niezwykle tajemnicze choroby, którym on poradzić nie umie inaczej, jak tylko rozmawiając z nią. Właściwie to lubi te odwiedziny u Hai. To jedyna rzecz, o której mógłby tak powiedzieć. I to zazwyczaj Haja się upiera, żeby go zawezwać, bo nikt w tym domu nie wierzy w żadną medycynę. Rozmawiają, po czym dolegliwość przechodzi. Haja a to ma wysypkę, a to oddychać czemuś nie może, a to krwawi z nosa. Wszyscy wierzą, że to z powodu duchów, dybuków, demonów czy też bałakaben, czyli kulawych istot z podziemia pilnujących skarbów. Jej choroba jest zawsze znakiem i poprzedza prorokowanie. Wtedy Ashera odsyłają. Nie jest im już potrzebny. Asher myśli rozbawiony, że u Szorów mężczyźni robią interesy, a kobiety prorokują. Co druga z nich to prorokini. I pomyśleć, w swojej berlińskiej gazecie czytał dzisiaj, jak to w dalekiej Ameryce udowodniono, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. I dzięki prostemu drutowi można się uchronić od Bożego gniewu. Lecz tutaj taka wiedza nie dochodzi. Haja, gdy wróży, wpada w trans. Bawi się wówczas małymi figurkami z chleba czy gliny, które rozstawia na własnoręcznie wymalowanej planszy. I wtedy wieszczy przyszłość. Wiele rzeczy się zgadza, ale wiele nie. Asher Rubin nie wie, jak to tłumaczyć i nie wie, co to za choroba. Z tego powodu, że nie wie, jest mu nieprzyjemnie i stara się o tym nie myśleć. Oni zaś mówią o tym wróżeniu, ibur, co znaczy, że nawiedza ją dobry, święty duch i daje jej wiedzę zazwyczaj ludziom niedostępną. Asher czasem upuszcza jej po prostu krwi, stara się przy tym nie patrzeć jej w oczy. Wierzy, że ten zabieg ją oczyszcza. Ciśnienie w żyłach słabnie i krew nie uderza do mózgu. Haja ma w rodzinie posłuch wcale nie mniejszy niż jej ojciec. Teraz jednak wezwali Ashera Rubina do umierającej starej kobiety, która przyjechała do nich jako gość weselny. Po drodze tak osłabła, że musieli położyć ją do łóżka. Boją się, że umrze w samo wesele, więc Asher raczej dziś Haj nie zobaczy. Wchodzi przez błotniste, ciemne podwórko, na którym wiszą głowami w dół świeżo zabite gęsi, tuczone całe lato. Idzie przez wąską sień, czując zapach smażonych kotletów i cebuli, słyszy, jak tłuką gdzieś pieprz w moździerzu. Kobiety hałasują w kuchni, skąd w zimne powietrze wzbija się ciepła para zgotowanych potraw, a wraz z nią zapachy octu, gałki muszkatałowej, liści laurowych, a także woń świeżego mięsa, słodka i mdląca. Przy tym wszystkim jesienne powietrze wydaje się tym bardziej chłodne i nieprzyjemne. Mężczyźni za drewnianą ścianą rozmawiają dość gwałtownie, jakby się kłócili. Słychać ich głosy, czuć też zapach wosku i wilgoci, jaką przesiąknięte są ich ubrania. Pełno ich tu dzisiaj, dom jest zatłoczony. Ktoś, kogo Rubin nie widzi, w ciemności wyładowuje z wozu worki i wnosi je do komory. Po chwili Asher dostrzega jego twarz i mimowolnie się wzdraga. To ten biegun, chłop, co go starszy Shor zimą wyciągnął półżywego ze śniegu z odmrożoną twarzą. W progu natyka się na lekko podpitego Jehudę, na którego cała rodzina woła Lejbę. Zresztą i on nie nazywa się Rubin, tylko Asher ben Levi. Teraz w mroku i w ciżbie gości imiona wydają się jednak czymś płynnym, zmiennym i drugorzędnym. W końcu wszyscy nosić je będą niedługo. Jehuda bez słowa prowadzi go w głąb domu i otwiera drzwi do małej izby, gdzie pracują młode kobiety, a na łóżku przy piecu leży wsparta na poduszkach stara, zasuszona kobieta. Pracujące witają go hałaśliwie i ciekawie zawisają nad łóżkiem, żeby popatrzeć, jak będzie badał jęte. Asher ma wrażenie, że staruszka uśmiecha się do niego bezzębnymi ustami, a jej ciemne, studzienne oczy odbijają płomienie świec i wydaje mu się, że to odbicie biegnie ku niemu z daleka, z nieodgadnionych głębi mieszczących się w człowieku. Co jej jest? Pyta go Elisha, który nagle wchodzi do tej ciasnej izdebki. Asher podnosi się powoli i patrzy na jego zaniepokojoną twarz. Co ma być? Ona umiera. Nie doczeka wesela. Asher Rubin robi przy tym minę, która mówi sama za siebie. Po cóż było ją tu wieść w takim stanie? Elisha Shor bierze go na bok i chwyta pod łokieć. Masz ty swoje metody, których my nie znamy. Pomóż nam, Asher. Mięso już posiekane, marchew obrana. W miskach moczą się rodzynki. Kobiety skrobią karpie. Widziałeś? Ile gości? Ledwo jej bije serce, mówi Rubin. Nic tu nie poradzę. Nie trzeba było brać jej ze sobą w podróż. Delikatnie uwalnia łokieć z uścisku Eliszy Shora i idzie ku wyjściu. Asher Rubin uważa, że większość ludzi jest głupia i że to głupota ludzka sprowadza na świat smutek. W rezultacie ludzie spostrzegają wszystko osobno, każdą rzecz w oderwaniu od pozostałych. Prawdziwa mądrość to sztuka łączenia wszystkiego ze wszystkim. Wtedy wyłania się właściwy kształt rzeczy. Ma 35 lat, ale wygląda o wiele starzej. Ostatnie lata sprawiły, że przygarbił się i zupełnie posiwiał, a przedtem jego włosy były kruczoczarne. Pochodzi z Litwy. Ponieważ był zdolny, rodzina zebrała fundusze, żeby go wykształcić za granicą. Pojechał na studia do Włoch, ale ich nie skończył. Dopadła go jakaś niemoc. Ledwo starczyło mu sił, żeby wracając dojechać do Rohatyna, gdzie jego wuj Ancel Lindner szył szaty prawosławnym popom i był na tyle zamożny, że mógł go przyjąć pod swój dach. Tu Rubin zaczął dochodzić do siebie. Mimo, że miał